مدینہ مدینہ او دیدن دروزی مدینہ مدینہ او دیدن دروزی تورستار گی دیار پاکی نخ کار دیم تورستار گی دیار پاکی نخ کار دیم مدینہ مدینہ او دیدن دروزی مدینہ مدینہ او دیدم دروزی تورستار گی دیار پاکی نخ کار دیم تورستار گی دیار پاکی نخ کار دیم مدینہ مدینہ او دیدن دروزی تورستار گی دیار پاکی نخ کار دیم د جانان پر قدم باندی گرزی هر دم د جانان پر قدم باندی گرزی هر دم پر لار گوری بلال یہ دفلو نخانی پر لار گوری بلال یہ دفلو نخانی مدینہ مدینہ او دیدن دروزی مدینہ مدینہ او دیدم دروزی تورستار گی دیار پاکی نخ کار دیم تورستار گی دیار پاکی نخ کار دیم مدینہ مدینہ او دیدن دروزی تورستار گی دیار پاکی نخ کار دیم ستاخ کلا لخ کلا پخایاس کی اعلا ستاخ کلا لخ کلا پخایاس کی اعلا خاموشی خاموشی مڑیوی بالی ڈیوی خاموشی خاموشی مڑیوی بالی ڈیوی مدینہ مدینہ او دیدن دروزی مدینہ مدینہ او دیدم دروزی تورستار گی دیار پاکی نخ کار دیم تورستار گی دیار پاکی نخ کار دیم مدینہ مدینہ او دیدن دروزی تورستار گی دیار پاکی نخ کار دیم اخستمان مجاہد دا اصحاب قائد اخستمان مجاہد دا اصحاب قائد دا جہاد قافلی پجرات مختتلی دا جہاد قافلی پجرات مختتلی مدینہ مدینہ او دیدن دروزی مدینہ مدینہ او دیدن دروزی تورستار گی دیار پاکی نخ کار دیم تورستار گی دیار پاکی نخ کار دیم مدینہ مدینہ او دیدن دروزی تورستار گی دیار پاکی نخ کار دیم د جگرا پلمن کی عاشق تا دیدم د جگرا پلمن کی عاشق تا دیدم لتا وروس ترازی ها اویس قرنی لتا وروس ترازی ها اویس قرنی مدینہ مدینہ او دیدن دروزی مدینہ مدینہ او دیدن دروزی تورستار گی دیار پاکی نخ کار دیم تورستار گی دیار پاکی نخ کار دیم مدینہ مدینہ او دیدن دروزی تورستار گی دیار پاکی نخ کار دیم پر تا درود او سلام تای خیر الانام پر تا درود او سلام تای خیر الانام ستا پیاد خایستا دا شهاب ترانی ستا پیاد خایستا دا شهاب ترانی